یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، چھوٹی شہزادی کا ہے یہیں پر قیام، آج روزے پہ ہے روشنی صبح و شام، پرساداروں کا ہے ماتمی اژدہاں، پھٹ رہا ہے جگر سوچتا ہوں اگر کیسا تاریک تھا، کیسا ویران تھا، کیسا ویران تھا، کل یہ زندان تھا، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، ہاں یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، اتنی وحشت کے ایک پل نہ گزرے جہاں، چیختی ہو جہاں صرف تنہائیاں، رونا کاسس کیوں پر بھی پابندیاں، رسیوں بیڑیوں توق کے درمیاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، ہاں یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، سر کھلے خاک پر غمزدہ بیبیاں، اس میں قاسم کی، اکبر کی، اصغر کی ماں، ماں گجڑی ہوئی خالی تھی گودیاں، سب کی ہمت بندھاتی تھی زینب جہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، ہاں یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، ہاں اسی شام کے پیچھے بازار میں بیبیاں پتھروں کی تھی بوچھار میں، خون میں ڈوبی محمد کی تھی بیٹیاں، ہر طرف شام میں جشن کا تھا سما، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، ہاں یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، دیکھ کر بنت زہرا کا یوں سر کھلا، نوک نیزہ سے غازی کا سر گر گیا، ہائے غازی کی غیرت کا یہ امتحان، سر پٹکنے لگی ساری شہزادیاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، ہاں یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، ایک قیامت سی دربار میں آ گئی، جب سکینہ کا نیزی میں مانگی گئی، نہ پدر نہ چچا بھائی بھی نہ توا، توڑی سجاد نے غیظ میں بیڑیاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، ہاں یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، دختر ہند بولی سکینہ بتا، کیسے دامن جلا کیوں ہے کرتا پھٹا، اوڑھنی تیرے سر کی گئی ہے کہاں، کھینچی کس شقی نے تیری بالیاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، ہاں یہ ہے شہر شام، ہاں یہ ہے شہر شام، بولی کیا حال اپنا بتاؤں تجھے، چھوڑ کے جب سے بابا گئے ہیں مجھے، میں یتیم ہوں ہو گئی اور کیا ہو بیاں، میری گردن میں باندھی گئی رسیاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، ہائے ہے شہر شام، ہائے ہے شہر شام۔ اور ایک روز زندان رونے لگا جب سکینہ کو بابا کا سر مل گیا، بولی اب آئے ہو تم میرے بابا جان، اتنے دن دور مجھ سے رہے ہو کہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، ہائے ہے شہر شام، ہائے ہے شہر شام۔ روئی ریحان و سرور کی آنکھیں لہو، روضہ شاہزادی پہ کی گفتگو، ہائے اس وقت ہم تم کھڑے ہیں جہاں، نور ہی نور ہے کل تھی تاریکیاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، بڑا روئی سکینہ یہاں، ہائے ہے شہر شام، ہائے ہے شہر شام، ہائے ہے۔